zimą wszystko się zatrzyma. Zima ta kalendarzowa z nami jeszcze mniej więcej przez tydzień, także nie będzie źle. Miejmy nadzieję, że te zapowiadane na weekend chłody do nas nie dojdą i będziemy tę wiosnę mieli troszkę dłużej, bo zaczęła się w końcu w miniony weekend i było bardzo przyjemnie. To był zespół Świdermajer Orkiestra. Witamy Państwa, Renata Szewczak, Tomasz Żonda. Dziś w zastępstwie Mariusza Owczarka, Mariusz jeszcze troszkę niedysponowany, ale miejmy nadzieję, że już niebawem powróci. Troszkę nowości na początek. Po grupie Świdermajer Orkiestra zespół zresztą był w poniedziałek u nas w radiu po godzinie 13.30, opowiadał o swojej płycie. Magda Piskorczyk i Piotrek Korduszewski przysłuchiwali się ich twórczości. Teraz będzie formacja Cała Góra Barwinków. To już nie debiutanci, bo na rynku są od lat 20. Tak samo, choć wiele imion ma. Kochana moja, zaklinam cię, zaklinam cię. Łap to szczęście, póki trwa. I nazywaj je tak, jak tylko chcesz, jak tylko chcesz. Najważniejsze, że je to beja. Tam taram tam, tam taram tam, tam taram tam, taka prosta onomatopeja. Wiem, że ciągle bardzo boisz się, samej sobie zgodę dać. Ciągle trudno ci uwierzyć, że złego się nie stanie, bo nie może się stać. Kochana moja, zaklinam cię, zaklinam cię. Łap to szczęście, póki trwa. I nazywaj je tak, jak tylko chcesz, jak tylko chcesz. Najważniejsze, że jeszcze tego nie wiesz, powiem ci, jesteś taka piękna, o taka piękna, choć tak rzadko ci to mówię, więcej nic nie trzeba mi do szczęścia. Tam, taram, tam. Onomato z płyty Sposoby, zespół Cała Góra Barwinków. Formacja, przypomnę, w tym roku obchodzi swoje 20 urodziny, czyli powstali w 1998 roku, kawałek czasu temu. No i jeszcze jedna nowość z płyty, która już też za chwileczkę. Joanna Forbrot. I dwa nagrania. Punkty zwrotne oraz całkowite zaćmienie. Punkty zwrotne i całkowite zaćmienie z nowej płyty Joanny Forbrot. Więcej poznamy już za moment, dokładnie za moment. No i pewnie spotkamy się z Joanną w nocy, żeby troszkę o tym albumie popowiadała. Długo prace trwały nad tym krążkiem, ale te nowe nagrania brzmią niezwykle obiecująco. Także czekamy na więcej. A co teraz będzie? No właśnie, a teraz zespół, który już kiedyś gościł u nas w nocnej Polsce, chociaż dzisiaj są teraz polskie, ale tak przemknął, ale wrócił, bo właśnie dostałem mini album Hungry Eyes, nosi tytuł, a zespół Angelo. Just some good sin. I breathe in. Don't speak or smile. Just yesterday, yeah, though we take some I'm not afraid to been taking, nothing left. The void is going through our hands, and hungry eyes are disappointed hearts. You cover my eyes, can see my way back. Zespół Angelo i mini-album Hungry Eyes. 4 utwory studyjne, 2 nagrania na żywo zarejestrowane. Rozpoczęliśmy o The Painting, to piosenka pierwsza na płycie, a oficjalny koniec, czyli numer 4, 4 ostatnie nagranie studyjne, to Morning Moon. We got artists round the mountain just to follow. grupa Angelo. No to jeszcze jedna nowość, kolejna dzisiaj, bo tych nowości mam naprawdę w brud. Formacja Bibobit i ich nowa płyta Podróżnik. Kręcił numer daremnie i w nocy, i we dnie też, by kupić miłość, miłość zawiło. Nieważne gdzie, ani za ile, godzinę ma jak każdy klient. Obcować, wielbić jak boginie. Chcę tonąć w niej, aż każe mu się wynieść. Powróci jutro, tu by się rozliczyć, choć nie stać go wciąż na nią z wielu przyczyn. A trudno znieść mu pustkę w domu ciszy, gdzie skomle jak pies. Kręcił numer daremnie i w nocy, i we dnie też, by kupić miłość, miłość zawiłą. Znów nie odbiera, z innym jest teraz. Poczeka dłużej, a więcej złudzę. Telefon, piosenka, która promuje nowy album zespołu Bibobit, album Podróżnik, debiutancka ich płyta, ale zespół ma na swoim koncie już debiut między innymi u boku Urszu i Duziaki wraz z nią nagrania. Zresztą w Trójce kiedyś dość często ta piosenka się pojawiała. No to może jeszcze jedna piosenka metafizyczna. Mój duch stawi mi kurs, niech mi lecę jak proch, lecę jak pył, lecę jak wiatr, lecę jak dźwięk, lecę jak brzach, lecę jak pęd. Lecę tam też, gdzie popadnie, lecę i nie wiem tego dokładnie, gdzie mnie poniesie, gdzie mnie wyniesie, byle nie w stresie, stresie we się. Lecę nad tym, lecę jak film, lecę jak zna, lecę jak dzień, lecę jak tłum, lecę jak tlen, lecę jak rok, lecę jak noc, dzień, tak. Lecę tam, lecę pod, lecę tu, lecę bok, lecę cud, lecę w tył, lecę pod prąd, lecę non-stop, lecę jak nikt, lecę jak rytm, lecę jak tak, jak pas, jak gaz, jak czas. Mam raz na jakiś czas sentymentalny stan, on pewnie wielu z nas powraca echem. Częściej tęskniemy, metafizycznie być, obrać inny kurs niż tłumy ciał. Chcę zmienić kształt tej formy, która ma na miarę kroić nas i równać brzegi. Bo częściej tęsknię, by metafizycznie być. Mój duch, ustawimy kurs, niech nie uniesie niczym pył. Metafizycznie pomyślę raz, nielogicznie jeden raz. Znikam, witam mój nowy kształt. Jestem ponad tym, lewicuję niczym, by mi płyn nie zmienia kształt. Nie mam mowy, aby spadła potem. Wrócę tu, gdzie twój skrępowany w duszy krew. Bobbit i podróżnik z pewnością będą powracali nie raz jeszcze podczas naszych nocnych spotkań, a może i nie tylko nocnych. A teraz będą goście sprzed paru tygodni, zespół Słowa. wiatr, każdy kwiat, każdy sen z powiek splatł. Każdy wiatr, każdy kwiat, każdy sen z powiek splatł. Jestem i nie ma mnie. Mówisz, nie słucham cię. Czymże w sercu mym jest twój śmiech? Łzy. Czym w tym morzu ciał wyrzucony na brzeg ty? Zespół Słowa. Nie tak dawno byli u nas i opowiadali o całej płycie. Dużo ciekawych i ładnych rzeczy i w ogóle dużo ładnych dźwięków. Większość po angielsku, co prawda, ale kołysanka dla świerszczy jak najbardziej po polsku. I jeszcze jedna nowość, formacja Bolewski i Tubis. Radosław Bolewski i Maciej Tubis. Ich płyta Lunatyk ukazała się 9 marca. A sami piszą sobie wszystko na żywo i bez montażu. We dwóch tworzymy tyle muzyki, ile mógłby zagrać kwartet. No to może nagranie tytułowe. Przez niewidzialne tafle kreacji w kreację. Z repetycji wpadamy w wariacje. Zataczamy kręgi, wracamy do tego, co już wiemy. Oczy zamknięte, świadomie, nieświadomie lunatykujemy. Pętle i serpentyny, bliskie, dalekie wycieczki, powroty, odloty, przestrzenie do pierwszej wersji siebie. Pod powiekami hałas, jak go wyłączyć, zatrzymać? Pozwól im przebiec, to ich ostatnie okrążenie. Zataczamy kręgi, wracamy do tego, co już wiemy. Oczy zamknięte, świadomie, nieświadomie lunatykujemy. Pętle i serpentyny, bliskie, dalekie wycieczki, powroty, odloty w przestrzenie do pierwszej wersji siebie. Bolewski i Tubis. Na pewno ta płyta będzie wracała nie raz podczas naszych spotkań. A teraz będzie artystka, o której dzisiaj już raz wspomniałem. Ale nie graliśmy jeszcze niczego, więc zagramy w tej chwili koncertowo z Rostocku, z koncertu 23 listopada ubiegłego roku. Magda Piskorczyk. Jest ta noc, czarno-czarny film. Słyszę, jak oddychasz, jak szukasz mnie w swym śnie. Czasem ze strachu drżysz, z mego twych płyną łzy. Ale o tym ja nie powiem ci. Czarno-czarny film, muzyka Tadeusz Nalepa, słowa Bogdan Lebl, a śpiewała Magda Piskorczyk. Kolejny artysta podczas naszych nocnych spotkań pojawia się dość często, ale też był w audycji Trójka Żąda Debiutów dość niedawno, ale w nocy bardzo chętnie powracam, bo piosenka Song About Murder brzmi wyśmienicie. Gypsy and the Acid Queen. Come on closer to him. gonna blow your mind tonight. He loved money, she loved his eyes. All she wanted was a spark, all he gave her was lies. He owned her like everything in his life. Big boy with a lot of toys had to as you already know now. There ain't no changes in big boys' eyes, cold hard. He loved money, she loved his eyes. All she wanted was a spark, all he gave her was lies. He owned her like everything in his life. Eyes for the last time.